Манай гертэнүүд томоо бол урдус монгол хэл хэлнэ. Урдус монгол хэл. Уламжлалт одоо Чингис ханаас уламжлаад монгол үндэснэ. Монгол үзүүч би хадталт тэр китад өөх хэлээсээр одоо зөрөө бүрөө хэлэн дулцараа. Одоо монгол үг ань хэлнэ. Монгол үг. Тэгвэл одоо монгол үг нь дотор одоо зөвхөн монгол, баруун монгол, хатан урдус монгол тэгвэл нутаг усна одоо даахан даахан нутгийн хэлэлэг одоо нэр мэндаг гар авч гэж байна. Ийм биш та. Ингээл одоо манай монгол үндэстэн үзэг үцэг үх хэлөө бол одоо их ариун баялаг ийм байдаг. Би одоо зөвхөн би нэг чамаа нэг одоохийн байдлаар одоо дүгэмжил захын миний захын зөвхөн энэ нэг хүн үхлээ гэсэн ийм нэг талаар би чамаа нэг хүн үхлээ. Манай урд бас манай монгол бол монгол соёл бол яхан үл удуурт бол ихэд чууд айл амгийн настай чууд за чуул одоо ихэд лам хоорог ноёд дүшмэд ийм хүн өнгөрөхдөө хөр за бурхан болчих зэг нэ тэнгэр халайч зэг нэ нас нөхөч зэг нэ одоо чуул одоо тэр хүн өнгөрч зэг нэ ха одоо шинди малхан өхөдсөн энд тэр өхөж чи ийм үл байка бурхан төтгөж хэлэдэг байсан одоо бол энэ үний үл өгөрчлөөд өхөж чи ийм нэг энэ сайхан байна урд усын энэ сайхан соёл нь бол чим сайхан урагхан соёл бол үгүй ээ ийм нэг байталтай тэгвэл бас нэг нь бол яг одоо ерөнхийдөө бол гятад үгийн монголоор орчуулж яах юм уу? Монгол үгийн гятадаар орчуулж яах юм? Одоо бодож үзвэл одоо нэг саан барих талаар үнэн саазын гэж хэл. Үнэн сүүнэн айр гэж. Одоо бол үхэр сааж. Үхрийн айл. Одоо маягийн сая дүүнэ гэсэн юм орчуулж яах юм ба. Ингээд одоо тэр нэг Монголын тэн нэг соёлын бол яах юм гэхдээ мэгтэй орцуулж ах юм уу яах юм нэг мэгтэй мэдэгдэл тул эдгэн унтгаа нь одоо эдэд уух аматерлийн талаар хой удууртул дисан саат цай дөл бодаа дөг бүр дөг л гэж ингэж хэлэ. За одоо бол эд өгөө энэ бүр нэг зарлигын чанартай одоо хүн төрсөн юм нэг явсаар дур минь талаар усвал. Тэгвэл одоо настай чуд дан бол тэр өндөр настан настай хүн одоо маань ингэ та дүг орцуулж байна. Гөшгөн хүн, гөшгөн хүн. Манай их чуд бол тэр гөшгөн хүн гэсэн юм бол үсрэхийн чиглэл. Гөшгөн мор, гөшгөн элдэг ийм юм байна гэж хэлэхээс биш. Гөшгөн хүн гэсэн юм бол үсрэхийн чиглэл. Энэ настай гэсэн энэ үгээ үлгэр. Энийг би хатан бодоод байх нь яахан гэлээ. Яг гэтад энэ үг. Гэтад бол нуран жал ихээс энэ маягийн үгэр үг бид юм ба. Би ч гэдэг энэний маягийн тос тос орчуулж яах юм ба. Тэгвэл одоо үзэг хэл үг бичхийн талаа авч үзүүлд. Одоохийн сэгэтэн үг ямар хантайгаар орчуулж байж байгаа юм бэл. Дүүнтэй хэл, барантай хэлээ одоо мэдгүй ах муу одоо цол энэ талаар одоо зарим нь зарим хатгай үг бол ихэ ариун монгол үгийн дотор хатгай мануудын хэрэгэлж санаа бодвол ихэ ариун хатгай үгдүүд яваа зайн. За за баярлаа баярлаа. Тэгээ энэ бол ордос одоогийн монгол хэл нэйн ордос оронд хэрэгэлж байгаа байдлыг танилцуулсан байна. Маш баярлаа. Тэгээд би багшийн одоо гэр дотор нь одоо монгол хэлийг яаж хэрэгжүүлж яах юм ойлгыг оводож байна. Багши хөдөн хүүхэдтэй. Би бол хоёр хүүхэн нэг хүүтэй. Хоёр хүүхэн монголоор ярилцна. Их хүүхэн бол одоо эзэн хороо шууна. Одоо бага сургал тэнд одоо мөн шоу гэж та. Бага хүүхэн бол одоо энд хэм Иван Шона Монгол төрсөлтийн бага сургуулийн багш. Тэгвэл миний хүү одоо тухайн үед нэг хүн хүү хайрлаж ялсан ба бичиг ном яхаар зурхаа сургаал сугхал хараад ирсэн одоо хөдөөд мал тараа тарьжил ингэж л ажам мэтэр зайна. Манай хоёр настай одоо энэ дээр одоо ачиж игэн бараалах шинтий бас хамжид додомдох шинтий цай удаагийн төхөөрөх шинт ийм ажил хийж. Тэгвэл ерөнхийдөө манууд л одоо ултур бол гатадар шалавалаа гэж хэлсэн гоо тэр юм би оногдгүй. Хүүхдүүд яс олоо манай энэ гэртэйсээ одоо тийм их хэц гэж гатад өгөхгүй. Тэгвэл энэ удаа харин сурхын өртөө гатад үгэн хэлэх юм. Өчнөхийн заа юм өчнөхийн одоо 8 9 10 настай энэ одоо вишин таран шүжиг таран одоо дээс тэлэс хороо гар утас энүүнээс бол тэр юм өгчдөө сая захан захан гатад үгс холиоч зана гүл ус гав гүл өвөр монголоор тэгвэл нэг үйл Монгол үгээ утгуураас нь одоо гитад үг заах нь ингээ хаврагд бол ороод цай энэ духам яг онолоод одоо энэ онолын хэлцэхэд Монгол үг юм уу гитад үг юм уу энэ нь бол удаан хуцханаар ингээд бол дамсаад ороод ирсэн одоо бол бодож үзвэл одоо сахо одоо батаа тхийн кэсэл хэ сахо гэж энэ үг юм уу хэлэхгүй юм шүү Энэ бол одоо тэр удаан дагмаагаар айхын хүн. Одоо нэг нь тэ юм нэ дуршлаг болоод ирсэн. Манай гэртэн болов бүр монголоор хэлчих чана. За баярлалаа багши. Чиг гэртэн одоо энгийн чад сул чигүүр чагаар нь одоо телевиз мэлүүс үүж гинөө монгол телевиз монгол арааж уу. Бид манай хоёр нам болоо одоо байсаар бор монгол үүж гинэ. Хнаач чигэн я монгол үүж гинэ. За сонь юм мэдэ утаг урлагийн талаар түүхэн талаар одоохийн тэр одоо урд тус цайд бол ерсэл одоо унган сэлжээх тэр ямар юм хэдэн үдэн болов бүр гитадаар болсон юм бай барьцан хэлэх тул энэ гитад үг мэдэж ана гэв чи нийлүүлээ утахыг нь одоо сайн оноггүй ингээ оноггүй болох гэдэг юм сан монгол оно гэж ял монгол хагаал. За хүүхэд ирэв үс гинтхэн одоо хинона талаар юу хөл тэд үсэн сайх иргэн ан тавьчих юм аа. За тэгвэл одоо хүүхэдэн гол үйл хэдэг сайн сүрхий хүүхдийн хинохтой одоо бахарсан гарсан элдвийн хөгтийн юм болов тэд үйж хэн сайн. Нэг үес одоо манай тэр их ачаг хүү манай одоо цаатай хэмхэ одоо гараад тэр ачаг хүү гэн одоо манай хувь өсгөж одоо энэ дээр сургаас суулгаж ирсэн. Тэр одоо яхан үл чимнэг одоо хүүхдийн тэр хоног үз суудын ай чи тэр юм одоо ямар чим утаг болоо байдэн юм. Аа энэ хүүхэд үз цаа сайхан аяа. Суулт харин тэр харин гинт харин нэг удаа харин Чингисийн хна тоглож л явах цаа. Одоо тэр Чингисийн тэр дохоосын биш ээ. Чингисийн чамаанууд энэ үед тэр хөнөө нь үшээ. Одоо тэр дунха пенны чим хөнөө. Тэр их үжээсээр тэр 40 хүдэн бүлэг. Үжээсээр тэр их хэд. Одоо сүүлд мус ачиг хөлөөр нь одоо тэрүүний үжээд байх. Ачиг хөлөө хат. Оо тэр. Тэр чинь Чингисийн их түүх хэл за. Би чин сайхан. Би бол одоо 90 хүдэн бол энэ Түүхэн тухайтай юм хэлсэн. Чичэл зочин хөтлөхгүй сонирхох тутай. Одоодор бол тэр хилэн гарвал би чичэл хөтлөцөө. Одоо хожим дан улан улан хөшгөрүүл яадаг юм байна. Одоодор бол ус хай. Хуйсан судар үзэгтэй, тэрүүн онолохтай. Энэ. Тэгвэл бис одоо их бага захан Монгол юм бариу юм чин талаар усны захан мэдээлэл сурсан юм. Эхлэн одоо эм нэлийн талаар хэлээд ирсэн сайхан их ангаар одоо их нөөц юм чим. За баярлалаа гэсэн. Тэгвэл Монгол сонийн сони юм уу эсвэл Монгол сонийн сүлжээний талаар ямар ойлголттой вэ? Аяа одоо сонний мэд одоо бол сонний мэдэн дээр ингээд цаасан дараа бичсэн бичиг суйлаар ингээд үжид өхөн дөнгөө байна. Одоо бол гар утас. Энэ гар утас судууд яг юм бэл зүрхий сайн яв бай муу яв. Сайн тат тал оно газар болгоно. Сайхан юм ойлж мэдэх мөртөө нийгмийн хөгжилд ад зохион арилжаа маань энэ нь бол одоо бүр мэддэл бол тус сахны нүний өмнөх юм шиг. Бас нэг л бол одоо эмнэлэг домнолгонд яваая. Одоо ч үгүй бие чанд барин нэгчүүлд сараари орж болох. Энүүн дээр гар утсан дараа одоо мэрэгчэл том тусгай мэрэгчэлтний холбоо тавцхад өхөр хизээ хизээ ирэв. Ичээч санаа мархам амч хөгжүүлсэн. Энэ бол их сайн тал. Тэгвэл бараг тай тал нь бол яг юм лээ. Нэг бол цагийг барина. Одоо ихэнхээ бол болохгүй юм юм гэж. Одоо тэр тоглосон, наадсан одоо ийм энэ үнийн нь гэж байна. Ингээд там нэг бол хүн хүнээр хилээч ярилцах юм байхгүй л үйсэн. Одоо мэд чам ануу чинь сайн байна уу ороод ирчихвэл мөн. Үйсэн шүжиг барьж байгаа чамайлаа хилч гэх юм утгүй юм одоо мөхөй явана. Айлт ингээд суух харга явхаас. Тэгэл энэ гар утас бол яг хүн лээ сантай тал явах муу тал явах. Муу тал нь яг хүн лээ нэг бол одоо хүүхдүүд залуучууд одоо хүүхдүүд энэ юм бол амраад барих юм мэдэхгүй. Энэ нэг бол яг хүн лээ манууд эмчийн онол олох хэрэг гэдэг нь нөтөнд багтай болно. Тэгвэл нөтөөр дамжаад энэ 5 махмуд 6 сав 5 цол маха шөрөөс энэ бүр аатан үдээсэн дэг нэг нэг нь залгалдаа заах учраас за энэгээр дамжаад яхан уулаа чинь одоо тариг толгойд нь одоо судал данд мэдрэл дан бол яг удаанаар чим сан байхгүй. Учир нь яхаар дэг юм. Утрын хүн тэр захан досон дэн мөө үчлээс юм дэг үйл утас ояад нүдүүл хижээ сан байна. Одоо бол хүн тавхи тутан гэрэл ай ай басаа баа басаа илүү захаа илүү марал гэрэлд одоо чи нийсэн дэйн олсон өдөр үжих юм байхгүй л энэ шүжиг их үжээд байсан мөн нүд бол тарихын басаа яваад талтай сэлжэнэ талаар бол миний үжихэл гар утсаа сони мэдээд эдгэнүүдийн бол одоо ном судраас үжих хүн үдэн гуй уцаж бор гар утсанаа сүжэнэ ингээд гар утсанд нэг бол сайн тал байна. Нэг бол одоо янг явуулсан шинтэй энэ нь тарихынд бол салч чадхгүй сахим юм уу гэдэг. Салч чадхгүй ийм байдалтай байна. Баярлалаа. Өгс ёстой сайхан ярьж байна. Ёстой салч чадхгүй яг тарихынд нь хордод утсан шиг татагдаа гэж хэвэн. Тийм үү? За, багш одоо хана ярьсанаар бол одоо энэ сонийн чимээгийн бол олон хэдэн бүр одоо гар утсан юм уу эсвэл энэ компьютероос үжин шүү дээ. Чи багш Монгол ном үждэг үү? Би Монгол ном үж байна. Гэрийн хүн чинь ямар шиг байна? Гэрийн ном. Тэр яа. Одоо тэр бол одоо соёлын хэмжээ бага. Энхэн юм том. Би тэр үнд хэлэх үү. Тэр юм үлгэрийн маягтай хэлвэл энэ дээр ингэж гэсээр тэр одоо сайхан чанаа сонсоно. Хүүхдүүд. Хүүхдүүд одоохийн цагаан сайхан мань үжихэл мануд юм сонсох. Монгол мужиг татгаал байна уу хүүхдүүд? Монгол судар юу? Аа Монгол судар, Монгол үлгэрийн юм эсвэл Монгол. Тэр даа хүүхэн тэр хоёр хүүхэн бол бүр соёсон. Багшийн сургаалын хаваатай явзахын л бүр тэрүүнээ хэрэгэлж байх юм. Тэгвэл тох хуурдэн соёлын хэмжээс одоор хайс Монголын захны хэл хөвж. Тэгээд тэд яах вэ гэж тодорцсон энэ утас нас л хайс гэтэтийн онох юм хөтлөлт. За баярлалаа багши. Тэгээ намар жиргал багши бол одоо манай Монгол эмнэлгийн талаар бол одоо их мэрэгжилттэй нэргээ шашин шуурхны талаар бас их өөрийн хаан танилт ойлголттой ажгээ. Би багшийн Монгол уламжилт соёлын тухай танилт ойлгоё гэж байна. Хөдөө чухал юм эсвэл Монгол үндэстэн авчихд үү хөдөө чухал юм гэж бодож байна багши. Монгол уламжилт соёл. Манай Монгол уламжилт соёл одоо ариун байна. Ата мал ачхгүй адуун соёл энэ юм барах ч үгүй л доо хилээд барах засахгүй одоогийн хүн бол тэрний мэдхгүй хүн энэ танахгүй. Тэгвэл ийм юм нэлгийн талаар авчих гэж одоо хөрвөл одоо уртурт уртурын хүн өвч нэ бага. Учир нэг хүн бол нэг бол хүн цай. Атар тал, уудам тал, уур амьсгал сайхан. Одоо бол ярих юм бол одоо хүнийн дуцаарцсан. Уур амьсгал бол одоо их харагтай. Энийн яхаад юм бол одоо уур хайнийсэн эдвэн юм байна одоо. Одоо чи одоо хэлвэл одоо манай одоо муухай болчихно одоо. Миний үзэхэд бол алсай тэр одоо шингэж одоо энэ бол одоо одоо даяарт одоо нэр сацхар гэрэл сацхар үе шин явахгүй одоо энэ бүр сахим ч одоо цаг сони мэдээ нэг төрүүлэхэд одоо энэ бол нэг их шинжил ухаа. Гэвч энэ нэг сумын тэнгид харуулж гарахгүй энэ хөдөө хортой юм уу? Тэр торос буудаж гарган маань сайн юу? Энэ хорон зүв за энэ дотор удаан дэлгэр жилээд миний үзгээр бол Утор тунд олхын үл одоо нэгэд бол хүн бол өчөөх уур амьсгал сайн өвөлдөн хөтөн дундаан халуу за дуу тохорхоо бактарийн чанар нь өвөлийн хөтөн нэрж авахлаад алаад барч бүтэн дун үүссэн бактари үл энх нь хүн бол өвчин дуу л ябант бол их чихэд орох нь бол усал. За орохоор одоо нэг тахан сурвал тавих юм гадхах юм барьцах юм энэ ч одоо их хүний итгэж анх манай юм ч болоход мус сурхайн цэцэг за сарилж за энэ дараагаар мөр бөрөөсөн бөрөөсөн манууд би юм ч сурж авахд малын юм ч ихэлсэ би малын юм ч сурсан гурван түн юм одоо зүйл одоо 5к ингээд сайхан сүн буцаалгацгаад мороо нь уйс хацгаа өглөөрт ингээд хөтөнөөр сутгаж морь ингээд чичэрж аа. Одоо хүн 3к уучаа чичэрхгүй. Инхлэн энэ одоо юу юм бэл. Тэгвэл одоо би бол одоо бас ингээд одоо за. Эмийн талаар бол одоо хүн бол гөшгөн залуу бүр юм мэдээж. Энийн зүхнэ энэ нэгэд ачаамт төрл энэ одоо элдвийн одоо аргагүй одоо чинь олон төмний хэдүүлэх уулах амь зүйлүүх энэ сарг учт дундад дуусын хүн зам одоо элдвийн одоо хаши сохо бордон химийн бордон оруулах химийн юм дотогхойгаар хорхой нүхгүй хорхой харуудсан цаг малаар авчиж бол хорхой харуудсан цаг мал дэжилтэн гэчнэ эм хорхойд одоо зайхан билээ. Инхлээ эдэд ууд юм бол бохирдолтой. За чгүй л одоо хүн одоо бас сайхан гэж одоо асардаг тоцох хүн энэ үнд одоо зүгээр махашл тавьж болох бор одоо хөлдөөд машинанд тавьж хөлдөөх. Энэ нь бол тэр өссөн уур амьсгалаа хөлдөөсөн тэл адил тэр тэр Яхая захилгаан хоромд бол полиор гэж энэ хоёр хэсэг бол яхая тахан хүнээ биед удаан арханхай одоо хордол байна гэж үүж байна. Баярлалаа өгсөй. Тэгээ одоо амар зэрэг багш яг сайхан одоо аим ахын энэ ховролгийн талаас одоо хүнээ энэ Махмуд бий одоо ховруулж яах гэсэн ийм нэг үжилтийг гаргасан байна. Чигвэл энэ аим ахын ховролт нь ерөнхийн нийгмийн байдлын энэ ховролт хэрнээ аим ахыг яаж ховруулсан? Хэрнээ энэ нэг хүнээ хэрэгжилж байгаа энэ ам ах бай. Энэ хэрнээ энэ ерөнхий байдлыг яаж хөрүүлсэн? Одоо хэлнэ энэ юу л одоо бид хэлхийн арга одоо. Одоо энэ чинь одоо утрын хүн бол цэгтэй хэч юм нисгэл мэсгэл дээр яг хаан хин хаав бол хаанаа мэс тэр их л ерэн шаашаа баа баа гэд болгоод одоо ч сан суралж байгаа эрдэм юу мэдээлэл сурах нь энэ энэ ан дэрн тэрний инхэл одоо миний чихэрл одоо яха их үндэстний хэл бол энэ дотор бол танаггүй оролцсон. За дахиад бол одоо Монгол үзүү үнэний хэл шагаартуулаад сурч авахаас бишээ. Нийгэмд гараад ирсэн чин тэр монголын чин хэрэглэх юм. Ямар нэг бичиг матаар, ямар нэг хурал, ямар нэг хуул дүрм бүр чимээсээ их үндэстэнэ үх хэлээр сурчуулна, хэлэн дадгал. Ингэхэд юм бол энэ манай энэ үзүү бичиг хэлээс үх хэл хөдлөх талаар бол их суларж байна гэж хэлж байна. Суларж байна. Нэг талаар бол хүнээ шаардлага дутагдж байна гэдэг нийгмийн шаардлага бас хөгжиж байна гэсэн байна. Чи илүүгээ чи маань уудын сурвалж. За энэ дээр яах яа. Энийн нэг юм дээр бол ийм юм хүлээ хэрэгжихэнтэй заавал ингэж хэрэг ийм их хэрэгжихгүй юм. Гарла хоролд оролцоо бүр гэтадаар хэлэн. Үзэн ягтад. Одоо ингэх бол одоо яваад талах. Тайны төгсөй болд юм аа одоо. Тон нам нэхмлээ сонтон шиг юм бич хэлхийн арахгүй. Үзэн ич өөхөл бол одоо яваа яваа нам одоо том том болсон ба. Мархесийн судалтаар хэлжих юм. Би хаа тэр сүүл бодоод бид юм мархесийн тэмдэг алгуур аазмаар үзэг үч өөхөл нэг болдог юм гэж хэлж байгаа юм. Цэгж хэлсэн юм. Сүүлд би сүүлд одоо энэ онолоод байсан бүхэд дэлхий дээр англиар хэлж үл бүр ийм юм ба гэсэн одоо яа юм тэр яг мөн чи биш чи энэ сон татаа өөхөл үзэг үч хэлэх юм аргагүй нэг одоо хин дөрөнгө толоор ванад дураар юм залцхаас хай ээ үнтэсний үйл гаргаж чадаа үлээх юм биш. За баярлаа. Тэгэхээр одоохон дүгмхэн нэг яриад авсан энэ хурал муралдаар бол бүр гитадаар ярина гэж ярьсан шүү дээ. Аа. Чигээр нөөр Монгол орондоо авчихвал бол хуулийн доор бол одоо Монгол гитад хоёулыг бүр жарах хэрэгтэй шүү дээ. Чүн яагаад ийм байдал илэрсэн юм хурал юм уу эсвэл нийтийн талбаардаар яхаа гэж гитад ярьдгийг монголоор ярьдгүй энэ зинхэнэ асууж засгийн асуудал юм уу эсвэл хэлж байгаа хүнийхэн асууд юм уу эсвэл ардынх нь шаардлага нь байхгүй юм уу? Ард энэ бол одоо та таас хоцноор хэлмэлд өнө алгуур аазма ардын шаардлад өгөхгүй болсон. За тох хүмүүсүүд яах яа бас зарим нөгөө хэлэн бор сурцсан. За юм их хэлээд чи одоо та нэг мань нэг юм доош өвч хаад монголоор өвчэй гэсэн юм болохгүй шүү дээ. Цэглээд том юм захан шахарт олон хөрөлдөх. Тэгвэл ерөнхийд тань хүч үз бол та хөрхөд дээрхийн судалгаат нь ийм онцлог бол за газар болгонд явж Монгол судалгах юм аа Монгол тагаан харилцах юм аа эсвэл бүр дахин ингэх санаад байна шүү дээ. Нийгмийн дунд ажлын дунд үхсээр одоо сайх маа. Бэхгүй л юм. За би хэдэр Вэтхносны илүү би Монгол үг Монгол бичгийн бичгэн захаан хэлэж өрөөд сайхан их хөх гэсэн. Гүр төрийн ноёны гитад юм онод. Ингэчих юм чуунд байхад. Одоо маань одоо маань ууны флешлэг гитад уу. Одоо доош нам суурта гитад уу хэлэх юм. Тэгэл Монголын шагаард л үгүй. Нэг бол шагаард л байхгүй хоёр бол ийм бичиг матраа л бүр нөгөөгөр нь буугаад тарч инх гэдэг нь жоод энэ нь улам улам сонлаад юм л байтаа. За баярлалаа өгсөй. Тэгээд багш ямар нэг бузалгаа өргүүлж ирэх байх. Амар гоо. Тэгээд би багшийн өөрийн энэ сургаан хүмүүсийн түүхийг ойлгоё гэж бодож байна. Багш ямар сургуульд явсан, хизээ юу сурулжсан, Монгол хэл яаж сурсан гэдгийг ойлгоё гэж бодож байна. Би үлээ. Өдөрийн вангийн гушуунаа хүн одоохон эзэн хараа гэж хэлнэ. Тэгвэл би манай тэнд тухайн үйлст мануудын үйлст бол гацхан дээр багы сургаал байсан. Тэнд дээр сургаан сугаад. Багшийн хэлдэг мануудын үе гэдэг нь хизээгийн үе хэлж байгаа. 60 оны юм уу? 70 оны. 50 50 оны үе юм уу? За баярлалаа. 50 хэдэн онд тус инвент гацхан дээр 4 дугаар ангиан биелүүлээд тэгээ гушуунд орно. Гушуунд ороод 6 дугаар ангиан биелүүл одоо сая дунд сургууль болох нь. Цэнхэр дунд сургууль мөн одоо дунсан гэдэг байж. Малаа зохын их сургаал гэдэг шуул юм зүд нэг байсан одоо 70 туршунд. Цэнхэд одоо энэ сургаал юм уу тэ. Ингээд бид дөрөвдөөр ингээм билүүлээд ушуунд орцсон. Ушуунд одоо тэр үст одоо цаг 5 дугаар ингээл орцсон. 5 дугаар ингээ олоод үүлийн ханаас одоо намар ачсан юм. Үүлийн ханаас болоход би тэр үе сураалгасан сайн. Тэр хөөсөн анги өсөр үүдний. Ангийн өсөр бол 5 дугаар ангийн сурсан цаг 6 дугаар ингээл орцсон. 6 дугаар ингээл ороод сурч чадсан. Гэнэтх нь одоо гитар сургаал болоод монгол сургаалыг нийлүүлнэ. Нэг нь одоо упанэ энэ бол одоо. Одоо таа их өсрөнгүй төвшөнд ихэлсэн. Нэг энэ адилаар одоо ингээ их хүн гэсэн. Цэгэд одоо энэ сургаал уучинэнд одоо ингээ нийлүүлсэн упанэ болох бол. Саг гитар сургаалаас нийлүүлсэн одоо монгол энэ одоо харгал зал дэмжилсэн юм байхгүй. Өдөр өдөр цахад одоо аматерл тухан муу гаах уу хүн. Нэг намар гаах уу хүн цуул одоо илжирсэн тэр манжин. Илжирсэн чинь чинь муу л уу. Одоо мөн тэр насгаар татаж ирээ ирээ мөн тэн дээр ингээ юусан бор ил. Сайх юм гүй садаад ингээ нэг бочаалгасан чимши тоо тоо хуу хуу. За аматерл тухан муу болсон. Ингээ намар нэг том гатгацсан чим манжин зэя чим хохойд тагч сага дахиад одоо дахиад суул одоо цуудлуу явнаш тэр хэдэн харьяад харьяад ирсэн сайн сургаалтаас дахиад намар нэг хэлхэд одоо багшин хөгөөд эрд би явсан гэж байсан сугал намар харьяад исэн даа гэж дааж тий Санх юу ч тэр хоо шинтэн зүс хоо гэж л дөрөв нэх хаалцсан. Энх санд бүр ихэд хоогоор амьд орсон. Хөдөөд юм бол нэг малаа дуусан хүн нэг сар 18 жин харлаа. 18 хүн жин харлаа 30 хоног гэдэг юм. Энхээ би хараад байсан тэр дуун удаас даахан бороон гаагүй. Мимин сах амбата хүрхэн 18 жонтойхоо ерхэн яа. Ман минь ботхол яхан гэл. Нэг сар таньж хүсэ. Хонаан саацхаад мөн саал ундаа мөн. Өдөр тань сая цаад мөс таньж хүсэ. Төгө зуулхаа багаас зуулаа зуулаа мөн тэр үнд. Нэг сар ийм амбатарл хийсэн. Чигээ мана намар сая багш хөгөө тэр яа. Би явсан. Тэр тас миний хараавал том явах юм ба. Энэ тэр үесийн чим сагаар толгох байхгүй. Тэсэн мим ваа манууд я нэг насан нэг бичиг мэдөх юм дараа болж өгдөө. Э хаш ямар сони. Тэг юм явахгүй. Энэ ч гол чигтэй юм сурцсан. Мануудын тэр үесийн суусан хөдөн хаа одоо бүр шижам мижам суугаа бүр тийшүүлчих гэх юм манууд л нэг анги юусан. Тэр хэнтэй анги манг өвсөрсөн ч сурлах хай барагтай. Ямар яг хүн тэр дунсангийн чуудун дөрөвг барайч болоод. Тэр үс аж. Цэгэд ороод ирсэн. Одоо 15 настай. Одоо гэрчээ суулганы. Одоо дааж итэд хүн тэр үнэхэ. За одоо энэ соёлтай. Одоо чи юу тэр үс одоо энэ хөт чиг өндөр хөдөлмөр хийсэн цаг осолдож байгаа нүггүй. За энэ нь бафар шафар шафар одоо даяна бид өсөх дансалт одоо өдөр дөрвөн энэ үнт ингээ дансалт одоо хамтын одоо жинжи бог одоо доос хадгалт өгөх юм бол одоо цагаад одоо сэгхэж байгаас одоо тоостай мостай тоостай мостай би нэг мэд дахан хайрч одоо сэг хамтын доос хоора одоо жинжи бог энхэн дэг ижил энхэн цатар одоо дунян шилүү туун 16 зурс болоод 23 зурс ярьцлаа Сайх хуралдагч юм оншилдагч юм биш тоо. Сайх ном бичиг материал оншилдаг. Дунган ол тархан. Оншилж оншилж өвөл өвөлжин сар болохын алдсад мано. Одоо тэр дарганд нор хуралтаа яваад ирлээ. За баярлалаа багш. Тэгтээ яруу түүхний юм ярьлаа. Манаас номноос бүр сурд хэлсэнгүй юм уу? Баярлалаа. Тэгээ тэгвэл ихэ өсрөнгөө давшилт юм үеэр Монгол сургууль байв. Монгол сургууль бол яхан л тент бол яхан л одоо энэ хас ухаа байгуулахад одоо гошооч энэ хамтрал уртан бүр дагаал жана ухаахан одоо чилгэлээ дүнг 49 онд чилгэлсэн. Ингэц хад бол одоо хамтын одоо газар сарааны өгөөрчлөлт тань үжил санааны өгөөрчлөлт хийж 54 онд болоход байх юм лээ. Хас ухаа гэж. Одоо гошоож бол. Ингэхэд яхан гэл одоо сургаал байгуулсан. Өлжийн багшийн сургал, өлжийн хүүд бол яхан гэл вангийн 94-р тайж нэ бэл. Энэ үсэд тэр үед яасан бичигдсэн байх юм даа. Тайжийн усхам. Тэр одоо өлжийн багшийн сургаал гэж гачирсан. Тэр ч 10 хүүхэд чинь сэрсэн хүүхэд. Эргээ гошоод бол байх холхот доо хүүхэд одоо бүр сургаалд явж гасан. Цэгэц хад ямар яа их амаргүй. Жилийн нэг нүүр тувцастай идэх цав одоо бүр дээрээ сонгоно. Мөн Упанэт мэд нэгт нийлүүлээд мөс хатаг тат Монгол сургаалын хэлсэн. Ууч юнаа намар болоход эргээд тат нэгт татана яа Монгол нь Монголоор яа. Ундас хүрийн юм томс хэн нийлүүл жан салхад цаан хүн турул хэн ноён суулм хэм. Цэгжил явж лээсэн. Түүний хөвсөрг бид төвчлэлтэнд одоо цангаар одоо соёлыг садгуулсан Монгол Монгол орон хятад хятад орон одоо зүгээр одоо их хөсрөг мэд төвчл тул үжил санаа үжил санаа нэ өсөнгөө төвчлд аз ахын өсөнгөө төвчлд зүгээр одоо хамт нийтийн өсөнгөө төвчлд хөдөлгөө хөдөлгөөн нэгдхэн өсөнгөө төвчлд ийм дөрвөн их нэгдэл ийм одоо чагланд бүхэлээр нэг дор бодаа тах 10 хорон газар явчихэд одоо тэн дээр л хичээж хүн чанаа гарч л идэв шүү дээ чамд лам шүкхэ амин дан юм тариулх одоо шимтэж амин дан хийх юм бэг бүр нийлүүлсэн хол та нэг гацхаа ургатад одоо мөн дөрөв 40 гэх тань сууна цаадах юм бол бүр өчлөгөө төвшөлт одоо хахан одоо энэ Гатун гол энэ одоо энэ их одоо хожимын тархал ингийн энэ Гатун голын энэ одоо урсгал дагуу одоо аливаа нь одоо тэр гашлага барьц одоо тараа тарихаа одоо хөт одоо энэ Гатун голын далаадын төв хөвөөгөө энэ хэсгээ зөв одоо нэг үлэг юм бол одоо буруу буутын бууга энэ үүнд чад одоо буруу Учин яхан үед халууш одоо тэр үеийг мэдэхгүй ба. Судаарны солон зөвлөд холгоо зулуус шүжин төвш тасаарлах үед орсоор халууш буу гачирсан хот мань уусла. Барагтай болсон. Энийхэн ч одоо өөр дараа нэг хэсэн муултан яхан их өсөнгөө төвчл та энэ үеийн хайсан. Энийхэд одоо хайрын уртай юм дэс юм хай юм та ямар юм кинс бүрли юм байла. Бүр ингээд дуртажсэн. Энэ их өсрөгийн төвшөлт л бананд энэ халууш ураш шүжин зүй явуулахад мэрэгч л танаа буур аваа авчихад манайх нь одоо хүн хүчээр ингээд одоо бор хийж энэ үр зөвлөлийн үрийг төлөвөө гэж хэлдэг шүү дээ. Баярлалаа хөөс. Тэгвэл соёлын хувьсгалын үеэр Монгол сургуулийн байдал ямар байсан? Соёлын хувьсгалын үеийн Монгол иргэн сургуулийн байдал бол хэвтэй шиг байсан. Хэвтэй шиг байсан. Сургууль байсан юм уу? Байсан. Монгол сургуулиа байсан. Одоо 66, 67 ингээ хийгээд 68 онд бас нэг нийл. Нарийн дотоод тоход. Гөхөн намын дотоод Монгол сургууль бас агтаа сургуульд илүүсэн. Үчийн одоо Монгол барим үлхэтийн хүүхэдтэй бүр нарийн дотоо гэсэн. Манай тэн дээр авч үзв. Тотос яг тийм цатас. Тэгээ Монгол. Далааны үе дээр. Аа. Далааны үе ямар байсан? Далааны үе байсан. Гагуул. Жирэмс намд болохоод юм гагуул. Гагуулсан. Соёлын холсоор ингэж зүрхээ зүрхээ. Сүрхээ сүрхээ. Аа. Тэгээ соёлын холсоодын үе дээр зөвхөн Монгол сургуучуд одоо олон хүн усуудын сургуульд явах тийм сурна гэсэн тийм ухамсар байна уу? Эсвэл Ахмуудууд бас одоо хүүхдээ сургуульд явуул яа, ном үзүүл яа гэсэн юм бодод байна уу? Бүр амьдрахын төлөө тэмчиж байсан. Сургууль ахин нас хасан хөгжөд өгөхөд биел үзүүл маань 80 хүд 90 оноос одоо ингэ сахардсанаас энэ юу нүртэй ч гэж. Ахмууд яа, хүүхдүүд сурахгүй яа, яг юу гүйл юм уу? Гэтэр суудчихлаа л шүү дээ. Ийм байл байл. За, баярлалаа хүсье. Тэгээд одоо дараа нэг сэдвүүд дээр орё. Нийтийн талбарт хэлж байгаа монгол хэлний тухай ойлгоё гэж бодож байна. Чигэл та өөрийн хийж байгаа ажлаа нэг танилцуул өгнө үү? Ямар ажил хийж байна багш? Өөрийн одоо ажилд нь одоо хөлсөлдөж байна уу гэж ойлгоно уу? Бэ н хөлсөлж байна шүү дээ. Ямар ажил хийж байна багш? Одоо багш эмчийн ажил хийж байна, эргэн амьсгалын суртахууны тухай дэлгэрүүлэл хийж байна. Эмчээ чинь тусгай мэрэгчл тэнэ бишээ мо тэгээд одоо хөл нөтхөн эмчээ гэж одоо тэр үед манаудын одоо чид руу ийсэн гэж ингэж боловсруулсан юм. Одоо хөл нөтхөн эмч чим нэрэд гарсан эмчээ бишээ манах надад юм уу дарах юм. Ийм нэг магт. За. Ажил хийж. За баярлалаа чүгүүд. Эхэнхий гол нь мо. Хөдөөд мо банаа натуулчих. Тараа тарчих. Тэгвэл энэ ажлын энэ өөрийнх нь амьдрал дотор одоо китад хэлэх хэлэх чухал та юу? Аа би одоо болтохоор сайн хэмээн хэлээ чадах юм. Мон Монгол орой хэлж чадах. Монголоор хэлсэн ч хамаагүй шүү дээ. Өөрийн амьдралдаа одоо китад хэл байсангүй ч болсон. Монголоор хэлж чал. Одоо хаад хаад эргэж чууд ирээ хэлж чөхөд одоо ч гартай өхөл таамаг тагантай хохотой хэлэг хэлдэг ололт хоос шээ. Шууд би сайн хэлээ чадах юм. Одоо бодож үзвэл нэг чамайг энэ юм чиний одоо ямар ямар өвчтэй байна. Энэ юм яа. Үнээр дотохтой заахтай хэлэхтэй юм. Зам ман нотхын гитад болов ямар хаан тийм хэлээ гэсэн оноочно. За одоо залуучууд болоод гаднаас ирсэн минь тэр үгэд оноочгүй юм чиглэн би яах юм мөлөө хазгай хэлж яано. Ийм гэдэг. За мэдээлээ. Чүүл манай энэ сэдв бол одоо нийтийн байдал, нийтийн газар дараа шүү дээ. Чүүнд эмчийн хорой юм уу эсвэл одоо эмчилгээний газар дараа энэ Монгол хэрнээ жарж байгаа байдалд багши ямар үжилдэтэй? Одоо эмчийн хоромор уур очиж бол их готоо манай энэ дэс ямар энэ Монгол эмчийн хороос ямар энэ мануу шинтэй чадалгүй хүнгүй өхөв Монголд асууя Монголоор хэлж зам дургилж зам хэлж чаа. Та та өдөө өөр эмчийн хоронд оролд бор гитатар хэлэхгүй аргагүй хаана нэ өөр монгол хэрэг өөр өөр мөж хэрэг өөр монгол тань яг гитатар хэлэхгүй юм уу хэрэг тухулсан монгол үү чинь энэ байдал одоо хизээгээс эхэлсэн ерөөсөн юм байсан юм уу чөлгөөсөн дараа та одоо энэ нэг ном юм уу эсвэл чөлгөөсөн дараа та ямаха плашалаа та хавса гагаа ерөнх ерөнхийдөө бол одоо мо гагэр хафа. Наяд оноо юу? Энэ одоо 88 оноо хаа. Энэ л ингэсээр одоо одоо өгөөчлөлд явуулж одоо их юм зэрэг ихэд. За одоо хүндэстний нэх одёрсон авсан бат ингэсээр соёл хөнгөжсөн. Одоо тэрэн гоо ажилтдаг нэ бур мо тэр мо. Манайх нь залуучууд одоо ажилласан хүмүүс нөгөөгөө хэлэхээ шиш. Зарим үндэн китад Монголыг таних төгсгүй. За. Манай энэ доторвс гагүй шүү юм аа Монгол уу хэлчихв үү. За тэр дотор ороод чи нутхийн үндэстний ямар ямар нотын уу плешлэх хэсэр усны юм. Аа хэсэр ус онот. За их хатанд байх мануу шин үүд зэг хэлцэд олоох юм бэц одоо ямар үг хэлж байгаа чи гэв. За мэдээ багши. Чи одоо миний дараагийн сэдвүүд тань орё. Одоо миний хамгийн сүүлийн сэдв нь бол одоо хэл болоод өөрийн биений хань өөрийн танилт өвөрмөц чанар гэсэн юм нэг сэдв байна. Тэгээ миний нэгдүгээр асуулт бол багшийн үндэстний тухай ойлголт хий сурыг гэж бодож байна. Үндэстэн гэсэн ямар ухаагт үнтэй багши? Үндэстэн гэж одоо энэ тухайн бие сайн мэдхүй одоо соёлын хэмжээ баг таамаа. Тэгэл ол хүнээр өчүүлж үлдэн олон үндэстэн. Нэг нэг орон байц. Нутаг усна хуваараар одоо үх хэл үзүү гэж хоохон домс. Энэ хоохон дан болоод бол энэ үндэстэн энэ нэг үндэстэн тэнд үндэстэн. Ийм байтай хэлэж шүү дээ одоо тэгвэл нэг үндэстэн болоод нутаг усна хаан гадар усна хаан байдлаар болоод дан үйл үйл ажиллах амьдралын дадгал энэ одоо бүр хөв хөндөн байна. Бүр нэг үндэстний биелүүлэл үндэстний биелүүлэл бүр нэг үндэстэндээ биелүүлэл байна. Тэгвэл энэ хэл болоо үндэстэн ямар харчаатай гэж ойлгож байгаа гэсэн юм. Үндэстэн хэл хувь юм аа нэг л харьцаатай чим аль үндэстэн болов тэр үгэн хэлээ юм та. Одоо зүгээр шоо шатаа хүнэн тэр ясны нэг жидаг сохон юм яолчих. Чи ишэв хараа махан гэчний юм ишэв хараа махан нэг дор мэлж гэвч би дуурахад минь хо ихэн энэ дуугар ишэг нь олоод хэм ишэг нь дуугар ихэн олоод хэм. Энхэл энэ бол хүнээ нэг газар уснаа нөхцөл болоод хүнээ нэг амьдралын югаар нутаг хүчнээхэн хөгжил төр ийм нэг суйл үнд төстөн болчихвэ. За. Тэр бол төлөв нэг үнд төстөн дэн үнд төстөн дан амьдралын дадгал соёлын ухаа томоо төл эм юм нэл аж авах юм бай хүнээ би махмуд хүнийний хэл хүнээ би махмуд нэг нь усаар бол ондоо бай би махмуд уур амьсгал энүүнэн дагалдуулаад хөөсний өөрөм зүйлэр үжил санаая хуваралтай гэж үзэнэ. Яахад ингэвэл ман Монгол үндэстэн бол яахч хөөс одоо бол хаяа одоо хүн хөндөөч та ингэ яахч үхээ би гадаас тоос ингэ яваад ажиглах надаа Монгол хүн бол хайс цагаалх. Одоо хожимдаа яадаг юм байна одоо хүртэл болчих хайс цагаалх харам хүндний дусаа улчхий хүндний хамжицхий ой энэ хүн мэдхгүй би хилээд өгчхий заагаад өгчхий ийм нэг байдал та чим маний энд чи их хотод одоо тэр нэг л фан дүн таврал та дитор танилцгүй мэдхгүй асууя хэлэх маний энд хоо ямар тэн дээр л тэр л үнд байх маяг байл ингээл ингээл монгол үнд төцм бол яах нэг цагаалга за баярлалаа гэсэн чүүл миний сэтгэл болоод хэлнэ хэрэглэгэнэ тухай шүү дээ. Тэгээ би багсийн хэлнэ төрийн бодлогын тухай ямар танилтай ойлгоё гэдэж. Энэ засгийн төрийн бодлогын тухай энэ монгол хэлнэ хамгаалж байгаа энэ байдлыг их хэчлээтэй энэ байдлыг. Аа энэ би я сайн мэдхгүй. Дүгс одоохоор явчих үзүүл. Төрийн бодлого бол их сайхан. Үх хэл үзүүлчихэн. Мууд уу талвэж бодлоцхон байх хэрэгтэй гэсэн юм төрийн бодлогогүй. Тул одоо мутамарлагын талаар дуу хөгжим өөрөмж үзэлэрэн бол хамгаалаа гэж хэлж. Гэвч манайх нь хамгаал.